انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے افغانستان پہ مارے تھے, کیا نام تھا اس کا, کروز میزائل, اس کی رفتار گدھے سے بھی تھوڑی ہے. یہ جب سمندر سے مارتے ہیں اس کو افغانستان پہنچنے میں ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں, ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں. اس ڈھائی گھنٹے میں اگر رستے میں کوئی غیرت مند مسلمان اسے دیکھ لے تو آگے جانے دے گا اس میزائل کو؟ کچھ بھی نہیں. ہم لوگ پھر رہے ہیں زندہ اللہ کے فضل و کرم سے. اڈوانی نے کہا تھا کہ ایک ہفتے میں ہم اسے قتل کر دیں گے, ابھی تو ایک سال پورا ہو گیا. کیا طاقت ہے ان کے پاس, جب موت آئے گی آ جائے گی وقت کے اوپر, اگر ابھی لکھی ہوئی ابھی آ جائے گی. لیکن ان کافروں کے ہاتھ میں کوئی قوت نہیں ہے, صرف مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہوئی. یہ اسرائیل نے ایک مجاہد کو شہید کر دیا فلسطین میں, اور پھر پوری کتاب لکھی جھوٹی کہ ہم نے یوں طریقہ کیا یوں طریقہ کیا, اس کے موبائل ٹیلی فون کے اندر ہم نے بم فٹ کیا پھر اس کو دور کیا. کون سا فضول سی بات ہے, بالکل. ہمارے پاس 6 موبائل ٹیلی فون ہے, ابھی تک کسی نے بم فٹ نہیں کیا اس کے اندر, اور نہ کوئی کر سکتا ہے انشاءاللہ. کسی کے موبائل ٹیلی فون جو اس کے ہاتھ میں موجود ہو کوئی بم فٹ کر سکتا ہے؟ لیکن مسلمان جی, اسرائیل بہت طاقتور, بہت طاقتور. اس نے 2 اپنے سب سے بڑے جاسوس بھیجے لبنان میں ایک مجاہد کو شہید کرنے کے لیے, دونوں پکڑے گئے, دونوں پکڑے گئے. اور پھر اسرائیلی وزیر اعظم نے منت کر کر کے ان کو چھڑوایا جا کے, اور ان کے بدلے میں شیخ احمد یاسین کو چھوڑنا پڑا. انہیں خفیہ معاہدہ ہو گیا. بعد میں کہا جی احمد یاسین کو ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ بیمار تھے. بیمار تو وہ بہت عرصے کے تھے اور بہت عرصے سے معذور تھے. اپنے 2 جاسوس چھڑانے اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اس نے وہ کیا. اور مسلمان خامخواہ ڈرتے ہیں ایک ایک سے. خدا کی قسم ہمارا ایک ایک فرد ان کے لاکھوں پر بھاری, ایک ایک فرد. یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس لیے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے, یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں. اس لیے کافروں پر تم اپنا روگ ڈالو. یہ اس میں اصول بیان ہوا, تر ہبون ابھی عدو اللہ. کافروں پر کیا ڈالو تم لوگ؟ اپنا روب ڈالو. روب ڈالنے کا طریقہ, کہو کہ کھا جائیں گے تمہیں, بالکل ختم کر دیں گے. سارے کہیں کہ ہم جان دے دیں گے. آج 5 آدمی اعلان کر دیں دنیا کے کسی اخبار میں کہ ہم جا رہے ہیں فلاں ملک کے اندر اور جا کے خود کش حملہ کریں گے. پھر دیکھیں اخبارات, ٹی وی, بی بی سی اور وائس آف امریکہ اور سی این این, اور چیخنا چلانا, وزارت خارجہ, دفاع, جہاز نیچے اوپر, حکومتی پابندیاں, پولیس اور فوج, اتنی مصیبت. اور 5 آدمی کیا کر لیں گے تمہارا؟ ترہبون بھی عدو اللہ, اللہ کے دشمنوں پہ ایسا روب ڈالو کہ یہ لوگ ہل نہ سکے. اور آج مجاہدین کا روب ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ساری دنیا مل کے انہیں ختم کرنا چاہتی ہے, مگر جہاد کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے. آج سے 6 سال پہلے کہا تھا کہ سارے ملک 3 مہینے میں مجاہدین کو ختم کر دیں گے. ختم ہو گئے مجاہدین. یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب چھوٹے بچے کو کوئی کھلونا پسند نہیں آتا, کہتے ابا پسٹل لانا, کلاشن کوف لانا. یہ حالت ہو گئی. آپ اپنے بچے کو لا کے دیکھیں گھر میں, کوئی اور کھلونا لا کے دیں منہ پہ مارے گا, کہے گا پسٹل چاہیے مجھے. یہ اللہ کا فضل ہو گیا, اتنے مجاہد پیدا ہو گئے اور ایسی ایسی جگہوں پہ پیدا ہو گئے جن کا تصور نہیں. آپ یقین فرمائیں, امریکہ اور انگلینڈ کے گورے جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں خود مجاہدین بن کر مجاہدین کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. الحمدللہ مسلمانوں کو تو گورا بننے کا شوق ہے اور گورے کو مسلمان بننے کا شوق ہو رہا ہے الحمدللہ. اس لیے سارے مل کر کافروں پہ روب ڈال. اور یہ جو ہم کہتے ہیں جہاد فرض ہے, ہم لڑیں گے فتح یا شہادت, یہ ساری چیزیں روب ڈالنے والی ہیں. ان میں سے اپنے کسی نعرے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کیا تھی آیت نمبر؟ سمجھ آ گیا اصول 65 نمبر. جی زور سے پڑھا کریں. ہاں, جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ مجاہدین میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خود مجاہدین کو اور دوسرے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارتی رہے. اس سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور وہ اپنی جنگ میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر کچھ لوگ جہاد میں چلے گئے اور پیچھے والوں نے جہاد کی دعوت دینا بند کر دی تو اس میں نقصان ہو جائے گا اور لڑائی ختم ہو جائے گی. اس لیے دونوں کام اکٹھے کرو, جہاد اور دعوت جہاد. یہ ایک بہت بڑی جنگی چال ہے, اس کے ذریعے سے تم دشمنوں پہ قبضہ پاؤ گے. آپ کو پتا ہے کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا تھا اس وقت عیسائیوں میں سے صرف ایک شخص دعوت لے کے اٹھا, اس نے گدھے پہ سواری کی, ہاتھ میں صلیب لیا اور ایک ایک بستی میں جا کے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو کھڑا کیا, تو ساری عیسائی سلطنت جمع ہو گئی اور انہوں نے قبضہ کر لیا بیت المقدس کے اوپر دوبارہ. تب اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا جس نے جہاد بھی کیا اور دعوت جہاد کا عمل بھی زندہ کیا اور جا کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس کو واپس لے لیا. اس وقت بیت المقدس کو 90 سال تک عیسائیوں نے اپنے قبضے میں رکھا تھا, آج صرف 50 سال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کر دے جو اپنی ذات کو بھول کے دعوت جہاد بھی دے, مجاہدین کو منظم بھی کرے, انشاءاللہ بیت المقدس واپس مل جائے گا. یہ تدبیر بتائی گئی ہے آیت نمبر 67. جب دشمن کے لوگ ہاتھ آ جائیں تو پہلا کام آدمی یہ کرے کہ زمین کی پیاس بجھائے, زمین کی پیاس, یسقینا فی الارض, زمین کو سرخ کر دے ان کے خون سے. ایسا نہ ہو کہ اس لالچ میں پڑ جائے کہ زیادہ لوگوں کو قید کریں گے, فدیہ لیں گے, یہ کریں گے, زیادہ سے زیادہ کافروں کو ختم کیا جائے. یہ ایک جنگی طریقہ ہے جس میں برکت ہے اور جس میں مجاہدین کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. 70. جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ کفار کے جو لوگ ہمارے ہاتھوں قابو آ جائیں ان کے اندر دعوت کا ایک سلسلہ جاری کر کے ان میں سے کچھ افراد اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے, اس لیے کہ وہ اندر کے راز جاننے والے ہوں گے. وہ جو اندر کے راز جاننے والے ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ان کی برکت سے فتح کرنا آسان ہو جائے گا, اس لیے کہ گھر کا بھیٹی لنکا ڈھائے. جو آدمی وہاں کا ہوگا اس کو زیادہ علم ہوگا. چنانچہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا, فتوح الشام میں لکھا ہوا ہے, اور کتنا عرصہ محاصرہ کیا, 1 سال تک. آج کچھ مسلمان ہمیں تانے دیتے ہیں, کہتے ہیں صحابہ کرام تو ایک دودھ دونے کی مقدار فتح کرتے تھے, تم سارے غلط ہو, اس لیے اتنا عرصہ ہو گیا کشمیر فتح نہیں کیا تم نے. 1 سال تک صحابہ نے قلعے کا محاصرہ کیا, فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ 1 سال تک. مجاہدین آگے بڑھتے, وہ اوپر سے آگ پھینکتے, کبھی کیا کرتے, مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑتا, کئی مجاہد شہید ہو گئے. 1 سال کے بعد جا کے مسلمانوں نے جانوروں کی کھالیں پہنی اور ہاتھوں میں سوکھی روٹیاں لیں اور رات کو گئے جس طرح جانور چلتے ہیں اور سوکھی روٹیوں کو توڑتے تھے تاکہ پتہ چلے ہڈی کھا رہے ہیں, تو وہ پہرے دار مست بیٹھے رہے, انہوں نے کہا یہ کتے وغیرہ پھرتے رہتے ہیں, بس پیچھے سے جا کے ان پہرے داروں کو پکڑ لیا اور قلعے کے اوپر چڑھ گئے اور فتح حاصل کر لی. اس قلعے میں سے ایک شخص مل گیا مسلمانوں کا حامی, اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مجھے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور مجھے اسلام کی دعوت دی اور مجھے عربی زبان سکھائی. وہ عربی بول رہا تھا, مسلمانوں نے اسے ساتھ لیا, اسے قلعوں کے اتنے راز معلوم تھے کہ چند دن کے اندر وہ پورا علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا. تو کافروں کے لوگوں کو خریدنا چاہیے, انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہیے اور ان سے کام لینا چاہیے, وہ زیادہ بہتر ہوگا اور وہ اندر کے راز بتائیں گے جس کی وجہ سے ہم دشمن کا زیادہ نقصان کر سکیں گے. یہ ایک جنگی چال ہے جو مسلمانوں کو سکھائی گئی. کون سی آیت تھی؟ 73 نمبر آیت, بلکہ 72 پڑھے پہلے. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم. اس میں جنگی نقطہ نگاہ یہ بتایا گیا کہ مسلمان مظلومین, مظلوم مسلمان جن پر کافر ظلم کر رہے ہوں, وہ جب تمہیں مدد کے لیے پکاریں تو پھر دیر نہ لگانا بلکہ فوراً پہنچ جانا, اس کی وجہ سے آئندہ کافروں کو ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں پر ظلم کر سکیں. اگر آپ نے دیر کر دی تو پھر تم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا, ایک بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہ جنگی نقطہ بتایا, دفاعی نقطہ. جب بھی کسی مسلمان پہ ظلم ہو, باقی سارے مسلمان اپنے گھر, اپنی زمینیں, اپنے بچے, اپنی جائیداد چھوڑ کر موت پہ بیعت کریں اور فوراً مقابلے پہ نکل جائیں, اس کی برکت سے آئندہ کافر کسی مسلمان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے. چنانچہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں جب پتا چلا کہ وہ پکڑے گئے ہیں تو حضور نے دیر کی؟ 1400 صحابہ کو لے کر موت کے اوپر بیعت کر کے آگے چلے گئے. حضرت عثمان غنی بھی چھوٹ گئے اور کچھ دنوں میں مکہ بھی فتح ہو گیا. اور اگر تاخیر کر دیتے کہ چلو احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں, دھرنا دے دیتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں عثمان کو رہا کرو, عثمان کو رہا کرو, سارے مل کے جا کے, تو حضرت عثمان بھی نہ چھوٹتے اور مسلمان ذلیل و خوار ہو جاتے. اس اصول پر مسلمانوں نے بہت عرصہ تک عمل کیا. حضرت معاویہ کے زمانے میں ایک مسلمان کو تھپڑ مارا تھا ایک رومی نے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کو بھی چھڑایا, اس رومی جرنل کو اغوا کرایا اس کے علاقے سے, اور اپنے دربار میں لا کے اس سے بدلہ دلوا کے مسلمان سے کہا اس کے منہ پہ تھپڑ مارو, اور اسے کہا کہ واپس جاؤ اور اپنے بادشاہ کو بتانا مسلمان کا چہرہ تھپڑ کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا. اس کے بعد کسی کافر کو ہمت نہیں ہوتی تھی. معتصم باللہ کے زمانے میں ایک مسلمان عورت کو کافروں نے پکڑا تو 80,000 ابلک گھوڑے لے کے اس کی مدد کے لیے وہ پہنچ گیا. تو یہ ایک جنگی نقطہ تھا. آج مسلمانوں نے اسے فراموش کر دیا تو کوئی چیز بھی ہماری محفوظ نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کو وہاں سے مانگتے ہیں کہ فلاں مسلمان ہمیں دے دو, ہمارے حوالے کر دو, ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں, ہم اسے کھائیں پیئیں. اگلی آیت 73 نمبر. جب کافر اتحاد کر لیں, کافر کیا کر لیں؟ اتحاد کرنے کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ جب کافر اقوام متحدہ بنا لیں, یونائٹڈ نیشن بنا لیں, تو تم بھی ان کے مقابلے میں مسلمان بھی متحد ہو جاؤ. جب کافر متحد ہو جائیں تو تم بھی ان کے مقابلے میں آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو نظر انداز کر کے ان اختلافات کو چھوڑ دو اور سارے متحد ہو کر دشمن کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ, تب کافروں کا اتحاد ٹوٹ جائے گا. دلیل اس کی, جب غزوہ خندق, احزاب اور خندق کے موقع پہ سارے کافر متحد ہو کر آ گئے, یہودی مشرکین اور مشرکین کے سارے قبائل قریش, بنی کنانہ, بنو ثقیف اور سارے کے سارے وہاں پر متحد ہو گئے تھے, اور حوازن اور ثقیف کے قبائل بھی آ گئے تھے, مسلمان متحد ہو گئے حضور کے ساتھ, تو اللہ نے کافروں کے اتحاد کو توڑ دیا. ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی تھی. یہ چند جنگی اصول بیان ہوئے. اسی طرح جہاد کے کچھ فوائد بھی سورہ انفال میں بیان ہوئے ہیں. یہ پورا خلاصہ میں سورہ انفال کا آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. پہلا فائدہ آیت نمبر 5 میں, جلدی جلدی پڑھتے جائیں, زور سے پڑھا کریں, زور سے. پہلا فائدہ, دنیا میں ہر فرقہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے, ہم کون لوگ ہیں؟ اہل حق. سارے یہی کہتے ہیں نا. اللہ نے کہا حق تو قتال ہے. حق کیا ہے؟ قتال. اللہ کے رستے میں لڑنا حق ہے. جو لوگ اللہ کے رستے میں لڑنا نہیں جانتے وہ حق پر نہیں ہو سکتے. جہاد کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو حقانیت نصیب ہو جاتی ہے. کیا نصیب ہو جاتی ہے؟ حقانیت. حق نصیب ہو جاتا ہے اور آدمی باطل سے بچ جاتا ہے. دوسرا فائدہ آیت نمبر 8, لَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ ایسا ظاہر کر دیتا ہے کہ کافر بھی مانتے ہیں اسلام اچھی چیز ہے, اور باطل کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ کافر بھی کہتے ہیں کہ کفر بری چیز ہے. جب جہاد ہوگا اسلام کا غلبہ ظاہر ہو جائے گا اور باطل کا خراب ہونا ظاہر ہو جائے گا. اور آج جہاد نہیں ہے تو مسلمان بھی کہتے ہیں جی اسلام میں بڑی خرابیاں ہیں, نعوذ باللہ, اسلام میں بڑی خرابیاں ہیں, بڑی اسلام میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جب جہاد ہوتا ہے تو اسلام کی حقانیت دنیا پر واضح ہو جاتی ہے. یہ دوسرا فائدہ جہاد کا. تیسرا فائدہ آیت نمبر 10, جلدی سے پڑھیں. جہاد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ملائکہ کے ساتھ ملاقات کروا دیتا ہے. ملائکہ کے ساتھ زمین اور آسمان کا تعلق آپس میں جڑ جاتا ہے مجاہدین کی برکت سے. جب جہاد ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, ملائکہ اوپر سے نیچے آتے ہیں. زمین کا سینہ کھل جاتا ہے اور مجاہدین کو فتوحات ملتی ہیں, ہوائیں بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں, ہر چیز ان کا ساتھ دیتی ہے, تو آسمان و زمین کا تعلق جڑ جاتا ہے اور مجاہدین کی ملائکہ کے ساتھ صحبت یعنی ان کی صحبت, ان کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. یہ ایک فائدہ ہے جہاد کا جو سورہ انفال میں بیان ہوا ہے آیت نمبر 10 میں. آیت نمبر 17 بلکہ آیت نمبر 11 میں ایک اور فائدہ ہے, اس کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ نیند کے ذریعے, بارش کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے, ہر چیز کے ذریعے مجاہدین کی مدد کرتے ہیں, جس کی وجہ سے مجاہد کا ایمان اللہ پر بڑھ جاتا ہے. جب آپ کو نیند کے ذریعے بھی مدد مل رہی ہے, بارش کے ذریعے بھی, تو اللہ سے محبت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ لازمن بڑھے گی. اور جب آدمی اپنے آپ کو ایک عزم کر لے مسلمان کہ میں نے اپنی جان دینی ہے کسے, اللہ کو, تو اللہ کی ساری مخلوق اس کی مدد کے لیے خود بخود آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ فائدہ جہاد کا بتایا گیا. اگر تم ساری مخلوق کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو تم اللہ کو جان دینے کا عزم کر لو, جہاد کی نیت کر لو. تو یہ فائدہ بیان ہوا آیت نمبر 11 میں. آیت نمبر 17 میں ایک اور فائدہ بیان ہوا. فائدہ یہ بیان ہوا کہ جہاد کی برکت سے تمہیں اللہ کا خصوصی قرب نصیب ہو جائے گا, اللہ کی خصوصی محبت. اللہ کہتا ہے مجاہد تو نے قتل نہیں کیا, میں نے قتل کیا. مجاہد کے کام کو اللہ اپنا کام بتا رہا ہے, تو مجاہد سے کتنی محبت حاصل ہو گئی اللہ کو. تو یہ جہاد کا فائدہ ہے, اس سے اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. اگلا فائدہ 24 نمبر. جہاد کی برکت سے زندگی نصیب ہوتی. جہاد کی برکت سے کیا چیز نصیب ہوتی ہے؟ زندگی. لوگ کہتے ہیں جہاد موت کا رستہ ہے, قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جہاد زندگی کا رستہ ہے. ہمارے ہاں کسی کا بچہ چلا جائے تو بس ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, مر گیا, گیا جہاد. کسی کا بیٹا امریکہ جا رہا ہو, برطانیہ, خوش ہوتے ہیں, دیگیں پکا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ مرنے چلا گیا. امریکہ میں موت ہے, اس کا ایمان بھی مرے گا, آنکھیں بھی مریں گی, دل بھی مرے گا, کسی گوری گدھی کے پیچھے پھر رہا ہوگا. ممکن ہے اللہ اس کا ایمان وہاں بچا دیں, لیکن یقینی نہیں ہے. لیکن جہاد میں زندگی کا ہونا کیا ہے؟ یقینی ہے. مثلا جہاد میں نکلنے سے ایمان کو زندگی ملے گی. نمبر 2, آدمی گھر میں سست بیٹھا رہتا ہے, جہاد میں نکلے گا, لڑے گا, جسم کو زندگی ملے گی. مجاہد کے جسم میں طاقت زیادہ ہوتی ہے, پھرتی زیادہ ہوتی ہے. پھر جب موت آئے گی تو وہ موت ہے یا زندگی ہے؟ زندگی ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, یہ موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے. تو جہاد میں تو ہر قدم پہ زندگی زندگی ہے. تو جو تم جہاد کرو گے تمہاری پوری قوم کو زندگی ملے گی, اور تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی خصوصی حیات اور زندگی عطا فرمائیں گے. یہ جہاد کا فائدہ بیان ہوا. آیت نمبر کیا تھی؟ 24 میں یہ بیان ہوا. جہاد کا اگلا فائدہ آیت نمبر 26. فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روزی عطا فرمائیں گے. جب تم جہاد میں نکلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے, تمہیں لوگوں کا محتاج نہیں کریں گے, تمہیں عزت اور وقار کے ساتھ رزق ملے گا اگر تم سچے مجاہد ہو. اور یہ وعدہ اللہ نے صحابہ کے ساتھ بھی پورا کیا, اور قیامت تک کے ہر مجاہد کے ساتھ اللہ رب العالمین یہ وعدہ پورا فرماتا ہے. آیت نمبر 29 میں ایک اور فائدہ ذکر ہوا. دو فائدے بیان ہوئے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے جہاد کی برکت سے. مجاہد کے گناہ معاف ہوتے ہیں چند جگہوں پہ. جب مجاہد کو ڈر لگتا ہے, خوف محسوس ہوتا ہے, تب گناہ معاف ہوتے ہیں. ڈر تو لگتا ہے, انسان ہے آخر, لیکن اس ڈر کو برداشت کرے گا تو گناہ معاف ہوں گے. جب میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے کھڑا ہوگا تب بھی اس کے گناہ معاف ہوں گے, اور جب اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا تب اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے. اور جہاد میں جس رات پہرا دے کے جاگے گا اس جاگنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوں گے. بہت سارے مقامات ہیں. روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کا جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہ پڑھائیے, یہ گناہگار تھا. تو حضور نے کہا ہٹ جاؤ, میں جنازہ پڑھاؤں گا. جنازہ پڑھایا, پھر اسے کہا کہ یہ سب تجھے گناہگار کہتے ہیں, میں کہتا ہوں تو جنتی ہے. اور اپنے صحابہ سے کہا اس نے ایک رات جہاد میں پہرا دیا تھا, جو آنکھ اللہ کے لیے جاگی ہو اللہ اسے جہنم میں نہیں جلاتا. تو جہاد کے فوائد میں سے ہے گناہوں کا معاف ہونا, اور دوسرا مجاہد کو عقل نصیب ہو جاتی. لوگ مجاہد کو بیوقوف کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے مجاہد عقل مند ہوتا ہے, حق اور باطل کا فیصلہ کرتا ہے, صحیح اور غلط کو پہچانتا ہے, اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے, فائدے اور نقصان کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے, عطا فرماتا ہے. یجعل لکم فرقانا, جب لفظ فرقان آئے گا میں اس کی انشاءاللہ مفصل تشریح اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. 36 نمبر, ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. کافر تمہارے خلاف پیسہ خرچ کریں گے تاکہ تمہیں جہاد سے دین سے روکیں, وہ خرچ کرتے رہیں گے, پھر وہ ذلیل ہو جائیں گے, خوار ہو جائیں گے, مغلوب ہو جائیں گے. جہاد کا فائدہ یہ ہے کہ کافروں کا مال بھی برباد ہو جائے گا اور کافر مغلوب بھی ہو جائیں گے. جہاد نہیں کرو گے کافروں کا پیسہ اتنا زیادہ ہو جائے گا, پوری دنیا کی اکانومی پر وہ قبضہ کر لیں گے اور غالب آ جائیں گے. اور جہاد کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کافر بھیک مانگیں گے اور کافر مغلوب ہو جائیں گے. تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جہاد کریں یا نہ کریں. 37 نمبر, بد قسمتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ حق اور باطل خلط ملط ہو جائیں, پتہ نہ چلے حق کیا ہوتا ہے باطل کیا ہوتا ہے. مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں کافروں والی آ جائیں اور مسلمان کافروں کے طریقے اختیار کرنا شروع کریں. لیکن جب تم جہاد کرو گے حق الگ ہوگا باطل الگ ہوگا, دودھ الگ ہوگا پانی الگ ہوگا, زہر الگ ہوگا شہد الگ ہوگا, تو تم صحیح پر عمل کر سکو گے اور غلط سے بچ سکو گے. جہاد نہ ہونے کی وجہ سے کفر اور اسلام خلط ملط گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ انسان کس چیز پر عمل کرے کس چیز پہ نہ کرے. بڑے بڑے دیندار لوگ کافروں کی چیزیں اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جہاد نہ ہونے کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق نہیں ہوتا. تو جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں فرق کر دیں گے. یہ کون سی آیت نمبر تھی؟ آگے 39. جہاد کا ایک فائدہ یہ کہ کافروں کی طاقت ختم ہو جائے گی اور وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکیں گے. 41 نمبر, جلدی پڑھیں جلدی. جہاد کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنیمت مال غنیمت عطا کرے گا, جو تمام اموال میں پاکیزہ ترین مال ہے. اطیب کسب المسلم سہمہ فی سبیل اللہ, سب سے پاکیزہ مال دنیا میں کون سا ہے؟ مال غنیمت, کافروں سے چھینا ہوا مال. اور اس کی دلیل یہ کہ قرآن نے اسے حلالا طیبہ کہا, اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو مال منتخب کیا وہ مال غنیمت تھا, اور حضور کے لیے جو چیز منتخب کی جاتی ہے وہ سب سے افضل ہوتی ہے. اس سے ثابت ہوا کہ مال غنیمت سب سے افضل اور پاکیزہ مال ہے. تو جہاد کی برکت سے اللہ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ مال غنیمت. ابھی سب انتظار کریں اس لیے کہ ابھی تو ہمارا مال ان کے لیے ٹیکس بنا ہوا ہے. ہم میں سے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کافروں کا $24 کا مقروض ہوتا ہے, اور جب جہاد تھا تو ہم غنیمت حاصل کرتے تھے. تو یہ مجاہدین قوم کے فائدے کی بات کر رہے ہیں یا نقصان کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, تو ایک اور فائدہ اس میں بیان ہوا. 42 نمبر, زور سے پڑھیں زور سے. جہاد کی برکت سے کافروں پر اتمام حجت ہو جاتی ہے, آج دنیا کے بہت سارے کافر کہہ سکتے ہیں جی ہمارا کفر ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم دنیا میں اتنے اونچے ہیں ترقی کر رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمان ویزے لگا لگا کے ہمارے قدموں میں گر رہے ہیں ہمارے پاسپورٹ لینے کے لیے ہمارے پاؤں چاٹ رہے ہیں ہماری عورتوں سے شادی کر رہے ہیں تاکہ گرین کارڈ مل جائے تو اس سے لگتا ہے ہم ٹھیک ہیں لیکن جب جہاد ہوگا تب کافروں کو پتا چلے گا کہ وہ غلط ہیں اور ان پر اتمام حجت ہو جائے گا اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ کافروں پہ اتمام حجت کریں لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ تاکہ جو مرے اسے بھی دلیل موجود ہو اور جو زندہ رہے اس کے پاس بھی دلیل موجود ہو تو یہ ایک چیز بیان فرمائی 43 نمبر جہاد کی برکت سے اللہ تعالی تمہیں بشارات عطا فرمائے گا بشارات حدیث میں آتا ہے لم یبق من النبوتی الا المبشرات نبوت ختم ہو گئی اور مبشرات باقی ہیں مبشرات کیا چیز ہیں حضور سے پوچھا گیا فرمایا الرؤیا الصالحہ اچھا خواب جسے مومن خود دیکھتا ہے یا مومن کے بارے میں کوئی اور دیکھتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے کتنا حصہ ہے نبوت کے کتنے سال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال اتنا بھی معلوم نہیں بھائیو 23 سال تھے 13 سال مکہ میں اور 10 سال 23 سال میں 6 مہینے کتنے ہوتے ہیں 46 اور پہلے 6 مہینے حضور کو خواب آئے تھے اس لیے نبوت کا 46واں حصہ ہو گیا نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا خوابوں کو تو جہاد کی برکت سے اچھے خواب آئیں گے کون سے خواب آئیں گے آج کل مسلمانوں کو الٹے الٹے خواب آتے ہیں سارے کسی کو اچھا خواب آتا ہے آج کل جھوٹے خواب اور پتہ نہیں کیسے کیسے الٹے خواب آتے ہیں لوگوں کے خواب سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کوئی بندر کو دیکھتا ہے کوئی سور کو دیکھتا ہے کوئی درخت پہ چڑھ جاتا ہے کوئی اڑتا ہے کوئی گرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے لیکن جب جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خصوصی مبشرات عطا فرمائے گا اور اس کے بارے میں لمبی تشریح ہے کہتے ہیں کہ جب طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ اندلس کے سفینے پہ اترے تو ان کے پاس 7000 کلشکر تھا جب سامنے دشمن کو دیکھا تو کئی لاکھ افراد تھے تو مجاہدین حیران ہوئے کہ ہم تو اتنے ہیں کہ دشمن نے اگر پانی پھینک دیا تب بھی دریا میں گر جائیں گے سارے تو اس نے کشتیاں جلا دی اپنی جن کشتیوں پہ آیا تھا وہ جلا دی اندلس طارق جبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت گفتند کارے تو بنگاہ خرد خطا طارق نے جب اندلس کے کنارے کشتیاں جلائیں تو لوگوں نے کہا کہ تیرا یہ کام عقل کے بالکل خلاف دوریم السواد وطن باز چو رسیم ترکے سبب ذروع شریعت کجار آواز اپنے وطن سے دور ہیں واپس کیسے جائیں گے یہ اسباب کو جلا دینا یہ کون سی شریعت میں جائز ہے خندید دست خیش بشمشیر برد گفت ہر ملک ملک ماس ملک خدا ماس ہنس کے اپنی تلوار نکال کے کہا یہ کس نے کہا کہ ہم نے واپس جانا ہے یہ ساری اللہ کی زمین ہماری زمین ہے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ طارق کو خواب آیا ایسے آنکھ لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہا طارق اندلس کی فتح مبارک ہو اور پھر طویل عرصے تک اندلس میں آزان کی آواز گونجتی رہی پھر جب مسلمانوں نے جہاد چھوڑا اندلس اور اسپین کے مسلمانوں کو مار مار کے کافر بنایا گیا ابھی ایک عالم آئے پاکستان میں وہ اسپین گئے تو ایک ڈینٹل کے یہاں گئے دانت اپنا بنوانے کے لیے وہ ڈینٹل لڑکی تھی عورت تھی ڈاکٹر تو انہوں نے پہلے وہ دعا پڑھی اللہم اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی دوسری دعائیں پڑھی تو وہ لڑکی رونے لگ گئی تو اس نے کہا تو کیوں رو رہی ہے اس نے کہا کہ میری دادی مسلمان تھی اور یہ دعائیں پڑھا کرتی تھی مجھے بچپن سے یاد ہیں اور اب میں عیسائی ہو چکی ہوں مار مار کے مسلمانوں کو عیسائی بنایا گیا وہاں پر تو فرمایا کہ جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مبشرات عطا فرمائیں گے بشارتیں تمہیں ہوں گی اور اچھے اچھے خواب نظر آئیں گے کیا نمبر تھا آیت نمبر 60 جی نہیں سنا آیت نمبر 45 پڑھیں دوبارہ 45 زور سے پڑھیں یہ اس میں لعلکم تفلحون لعل یقین کے معنی میں آتا ہے کلام الہی میں لعلہ کئی جگہوں پہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ یقین کے معنی میں. تو جب میدان جہاد میں تم ڈٹ کے لڑو گے تو یقیناً اللہ تمہیں کیا عطا فرمائیں گے؟ فلاح. اور فلاح کا معنی آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی عظیم الشان دنیاوی اخروی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں. قد افلح المؤمنون میں فلاح کی تشریح مفسرین نے لکھی ہے. تو جہاد کی ایک برکت یہ ہے کہ فلاح نصیب ہوتا ہے. یہ بہت اچھا کیا جن کو جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو دوبارہ پوچھ لیا کریں. 60 نمبر آیت. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. اس میں یہ بتایا گیا کہ جہاد کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارا روب تمہارے دشمنوں پہ قائم رکھیں گے. میں اس کے بارے میں پیچھے تشریح کر چکا ہوں. تو جہاد کی برکت سے روب قائم ہوتا ہے, پیسے کے زور پہ روب قائم نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی معیشت کو اونچا کر لیں پھر کامیاب ہو جائیں گے. یہ عربوں کی معیشت تھوڑی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط کرنسی کس ملک کی ہے؟ کویت کی ہے. کویت کا روب ہے کوئی؟ ہم اپنے گھر کی اتنی دیر حفاظت کر لیں گے انشاءاللہ جتنی دیر وہ عراق سے اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکا تھا. 6 گھنٹے میں اپنی وردیاں اتار کے وہ جو گند ڈالنے کے کچرے کے ڈھیر رکھے اس میں ڈال دی فوجیوں نے اور چھپ گئے عراقی فوج کے سامنے. 6 گھنٹے میں پورا کویت قبضہ. تو پیسے سے روب قائم ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اب ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرو پھر تمہارا روب قائم ہو جائے گا. یہ جاپان والوں کے پاس تھوڑی ٹیکنالوجی ہے, ان کا کوئی روب ہے دنیا میں؟ روب قائم ہوتا ہے طاقت اور قوت اور جہاد سے. اس لیے کہا کہ اپنے اندر جہاد کی قوت پیدا کرو. اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں روب عطا فرمائیں گے. 63 نمبر. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جہاد کا ایک فائدہ یہ کہ مسلمانوں میں جوڑ اور اتفاق و اتحاد نصیب ہو جائے گا. بغیر جہاد کے مسلمانوں میں اتحاد نصیب نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا وَإِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اگر تم جہاد میں نہیں نکلو گے اللہ تمہیں عذاب علیم دے گا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ای یسلط بعضکم علی بعض, اللہ تمہیں آپس میں لڑا دے گا. جب تم کافروں سے نہیں لڑو گے تو کیسے لڑو گے؟ آپس میں لڑو گے. آج ہم میں کوئی کرائے کا قاتل ہوتا ہے, معاف کرے, تھوڑے سے پیسے لے کے قتل, کوئی زمین پہ جھگڑا کرتا ہے, کوئی قوم قبیلے پہ جھگڑا کرتا ہے, کوئی درخت پہ لڑتا ہے, کوئی زبان پہ لڑتا ہے. جب ہم نے کافروں سے لڑنا چھوڑ دیا آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. اور جب مسلمان کو قتل کرتا ہے آسمان ہل جاتا ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. آسمان لرز اٹھتا ہے اس گناہ کے اوپر. اور مسلمان کو قتل کرنا کفر کی طرح بڑا گناہ ہے لیکن مسلمان کو مار رہا ہے. جہاد ہوگا تو مسلمانوں کا سارا غصہ کافروں پہ جا کے خرچ ہوگا اور آپس میں محبت رہ جائے گی, الفت رہ جائے گی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. جہاد کی ایک برکت یہ ہے کہ مومنوں کے درمیان تالیف اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان جوڑ پیدا ہو جائے, اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے تو تم جہاد کرنا شروع کر دو. آج جہاد نہیں ہے, ہمارے کچھ مسلمان کافروں کے اشارے پہ اپنے مسلمانوں کو گولیاں مارتے ہیں, مسجدوں کے اندر آ کے فائرنگ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. صرف جہاد نہ ہونے کی یہ ساری نحوست ہے. اگر ساری قوم جہاد پہ کھڑا ہو جائے کوئی مسلمان کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا, کوئی کسی سے نہیں لڑے گا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. سب مسلمانوں کے دل آپس میں متحد ہو جائیں گے, متفق ہو جائیں گے, ہر کوئی دوسرے کا غمخوار بن جائے گا, محبوب اور دوست یار بن جائے گا اور سارے کافروں کے خلاف متحد ہو جائیں گے. تو یہ جہاد کا فائدہ اس آیت میں بیان ہوا. کیا نمبر تھا آیت کا؟ 63. 65 پڑھیے. جہاد کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا. تم میں سے ایک آدمی 20 پہ بھاری. ایک صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک امیر لشکر نے حضرت ابوبکر صدیق کو لکھا کہ مجھے 1000 مجاہدین اور بھیج دیجئے. تو انہوں نے ایک صحابی کو بھیج دیا حضرت کعقع کو اور کہا کہ یہ 1000 کافروں پہ بھاری ہے. 1000 کافروں پہ بھاری ہے. ایسے مسلمان بھی گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 4000 کافروں پہ بھاری ہیں. تو جب تم جہاد کرو گے تم میں سے ایک ایک شخص اتنے اتنے کافروں پہ بھاری ہوگا. آج تم جہاد نہیں کرتے ہو, تم ان کے نیچے لگے ہوئے ہو. کینیڈا اور امریکہ اور انگلستان کے سفارت خانوں کے باہر پاسپورٹ لے کے کھڑے ہو, جی ویزا لگا دو تاکہ وہاں تمہارے بوٹ صاف کریں گے جا کے اور تم ہمیں پیسہ دو گے. اتنی عزت دی تھی اللہ نے مسلمان کو, جہاد چھوڑ کے ذلیل و خوار ہو گیا. دیکھیں اس آیت میں کتنا زبردست اصول بیان ہوا کہ تم میں سے ایک فرد اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ ان میں سے دس دس پر, بیس بیس پر, دو دو پر غالب آ جائے گا. تو یہ جہاد کا فائدہ ہے. جہاد کا اگلا فائدہ بیان ہوا 74 نمبر آیت. دو فائدے بیان ہوئے اس میں جہاد کے. پہلا فائدہ یہ ہوا کہ ایمان کامل ہو جائے گا. جہاد کی برکت سے مسلمان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کامل ہو جاتا ہے. بغیر جہاد کے ایمان کامل نہیں ہوتا, کمزور رہتا ہے. من لقی اللہ بغیر اثر الجہاد لقی اللہ وفی سلمہ. جہاد کے بغیر جو اللہ کے پاس جائے گا اس کا ایمان ناقص ہوگا. جن ایمان مکمل ہوتا ہے قرآن پہ عمل کرنے سے, قرآن میں بھی جہاد ہے. ایمان مکمل ہوتا ہے حضور کی سنت پہ عمل کرنے سے, سنت میں بھی جہاد ہے. ایمان مکمل ہوتا ہے اللہ سے محبت کاملہ کے ذریعے, محبت کاملہ کا تقاضا بھی جہاد ہے. تو جہاد کی برکت سے مومن کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کامل ہو جاتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق کریم عطا فرماتے ہیں. یہ فائدہ پہلے بھی مذکور ہوا. تو یہ کتنے فائدے ہو گئے ہیں؟ 20 فائدے. جی 20 پورے ہو گئے. ٹھیک ہے, بعض کہتے ہیں 19 ہوئے, بعض کہتے ہیں 20 ہوئے. ہاں 20, دو فائدے بیان ہوئے, رزق کریم کا ملنا اور ایمان کا مکمل ہونا. آیتیں کتنی بتائی ہیں میں نے فوائد والی؟ ہاں بعض آیتوں میں دو فائدے بھی بیان ہوئے. یہ تین ائمہ کے قول ہو گئے. بعض کہتے ہیں 20 فائدے, بعض کہتے ہیں 19, بعض کہتے ہیں 21. تو ان سب میں تطبیق یہ کہ جہاد میں لاکھوں فائدے ہیں. یہ تو میں نے صبح بیٹھ کے فجر کے بعد محنت کر کے یہ چنی آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے, تاکہ مجھے پتا نہیں ہے چار دن میں پوری سورت کا ترجمہ مکمل ہوگا کہ نہیں. پوری کوشش کروں گا کہ ہو جائے, تو میں نے کہا خلاصہ مکمل ہو جائے. تو فائدے تو اگر آپ تلاش کریں گے تو لاکھوں ہیں جہاد کے. جہاد کے لاکھوں فائدے. اور حدیثیں ہیں, جہاد کرو گے صحت مند ہو جاؤ گے, جہاد کرو گے تمہیں غنیمت ملے گی, جہاد کرو گے تمہیں اللہ روزی دے گا, جہاد کرو گے غنی ہو جاؤ گے, جہاد کرو گے یہ ہوگا. جہاد اتنے فوائد بیان ہوئے ہیں کہ کروڑوں ہیں, پتہ نہیں کتنے. لا تعد ولا تحصى. تو اس لیے اپنے اس اختلاف پہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں. سورہ انفال میں ایک شرعی مسئلہ ثابت ہوا ہے, جس مسئلے پر اس زمانے میں بہت زیادہ اختلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اقدامی جہاد مشروع ہے یا نہیں. جہاد دو طرح کا ہوتا ہے, ایک دفاعی اور ایک اقدامی. دفاعی تو یہ ہے کہ کافروں نے حملہ کیا تو آپ ان کا دفاع کریں, آدمی پکڑ لیا اس کو چھڑائیں. اور اقدامی یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ان پہ جا کے حملہ کریں. تو اقدامی جہاد اسلام میں جائز ہے یا نہیں, یہ مسئلہ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے مختلف فیا کر دیا ہے. ہندوستان کے بعض اہل قلم جو مشرکین سے اموال کھاتے ہیں, انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اسلام میں اقدامی جہاد ہے ہی نہیں. اسی طرح اور بہت سارے مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اسلام میں اقدامی جہاد جائز نہیں ہے. لیکن سورہ انفال نے پوری قوت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھایا کہ اسلام میں اقدامی جہاد جائز ہے, بلکہ ضروری ہے, بلکہ فرض. مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ کافروں کے مال کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے کسی قافلے پہ حملہ کریں، اس لیے کہ کافروں کا مال مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، کروڑوں ڈالر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح کافروں کے کسی ملک پہ جا کے انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں کہنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دے دو، ٹیکس دے دو، اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو آؤ لڑنے کے لیے آؤ، اس طرح جا کے کہنا بھی جائز۔ اور غزوہ بدر اقدامی تھا، غزوہ بدر کیا تھا؟ اقدامی تھا۔ یہ قافلہ ابو سفیان والا مدینہ پہ حملے کے لیے آ رہا تھا یا حضور خود گئے تھے اس کے پیچھے؟ خود گئے تھے۔ پھر جب ابو سفیان کا قافلہ بچ کے چلا گیا اور ابو جہل کا لشکر بھی آپس میں یہ عزم کر چکا تھا کہ ہم 3 دن بدر میں جشن منا کے واپس چلے جائیں گے، تو ابو جہل کے لشکر سے لڑنے کے لیے حضور خود تشریف نہیں لے گئے کیا؟ خود تشریف لے گئے۔ تو جب ہمارے نبی نے اقدامی جہاد کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ راضی ہو یا ناراض ہو، اس زمانے میں تو اقدامی جہاد ہے ہی نہیں، شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ دنیا میں کسی جگہ ہو رہا ہے اقدامی جہاد؟ نہیں ہو رہا، افسوس افسوس، مسلمانوں نے سینکڑوں آیات پہ عمل کو چھوڑ دیا، افسوس مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیا کہ وہ روزانہ ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھا کر بے عزت کرتے ہیں، افسوس مسلمانوں نے اپنے نبی کے اس طریقے کو چھوڑ دیا جس کے چھوڑنے کی وجہ سے آج ایک ایک قبر میں 3-3 ہزار مسلمانوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، کفن بھی نصیب نہیں ہوتے، آج دنیا میں کہیں نہیں رہا، کہیں نہیں رہا، ہر جگہ دفاعی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اس دفاعی جنگ پر بھی مسلمانوں کو اعتراض ہے۔ یعنی ہم اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اس پر بھی مسلمان ناراض ہے کہ تم لڑائی کا نام کیوں لیتے ہو؟ ہم نے کون سے ملک پہ جا کے قبضہ کیا ہے؟ کون سے ملک پہ جا کے حملہ کیا ہے؟ کس جگہ ہم نے جا کے کافروں کے کسی علاقے کو چھینا ہے؟ ہر جگہ کشمیر میں اپنا علاقہ بچا رہے ہیں، چچنیا کے اندر اپنا علاقہ بچا رہے ہیں، افغانستان میں اپنا علاقہ بچا رہے تھے، فلسطین میں اپنا علاقہ بچا رہے تھے، ہماری ہزاروں مربع میل زمین کافروں کے قبضے میں ہے، ہمارے ہزاروں مسلمان ان کی جیلوں میں بند ہیں، ایک مسلمان گرفتار ہو جائے سارے مسلمانوں پہ چھڑانا فرض ہوتا ہے، آج ہزاروں مسلمان ان کی جیلوں کے اندر بند ہے، اور ہر جگہ شاعر اسلام پہ پابندی ہے، اسلامی نظام کو ختم کر کے رکھ دیا گیا، کافروں کے نظام کو لایا گیا، قرآن مجید کے احکامات کو توڑ کے پھینک دیا گیا، کسی حکم کو نہیں لیا جاتا۔ ان حالات میں اگر ہم اپنے دفاع کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارا مسلمان ہماری مدد کرنے کی بجائے ہماری گردن پکڑ کے پوچھتا ہے کہ تو جہاد کیوں کر رہا ہے؟ کافر ناراض ہوتے ہیں ہم سے، کیا ہم کافروں کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ جھوٹے مصنفین جو بزدل ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، انہوں نے انکار کیا۔ ہماری تاریخ کا فخر یہ ہے، ہمارے نبی آرام سے گھر نہیں بیٹھے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے تلوار اٹھائی ہے۔ ہم کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے کہ اسلام میں اقدامی جہاد ہے اور تا قیامت رہے گا انشاءاللہ، اور یہ سورہ انفال سے مکمل طور پہ ثابت ہے، اور میں ایک ایک آیت سے اسے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ بھی واضح طور پہ اس سے ثابت ہوا۔ اب جو جنگی قوانین تھے وہ بھی بیان کر دیے، کتنے جنگی قوانین بیان کیے؟ کسی نے یاد کیا کچھ؟ کوئی ایک آدمی بتائے کتنے جنگی قوانین بیان ہوئے ہیں؟ جی ہر کوئی الگ بتا رہا ہے، ہاں انہوں نے 13 لکھے ہیں، کسی نے 14 لکھے، کسی نے 16 لکھے۔ مجاہدین کی کتنی صفات بیان ہوئی؟ 25۔ اور جہاد کے کتنے فوائد بیان ہوئے؟ 20۔ اور مسئلہ کون سا ثابت ہوا؟ اقدامی جہاد کا۔ اور کون سے غزوے کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا؟ اور غزوہ بدر قرآن کی مزید کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ کل 3 صورتوں میں آیا، اس میں سے ایک یہ اور 2 اس کے علاوہ ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہو گئیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ قرآن مجید میں جن جن غزوات کو بیان کیا گیا ہے جن جن سرایا کو بیان کیا گیا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ سریا ابن جہش، بدر کبرا، غزوہ بنی قینقہ، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد، غزوہ بدر الثانیہ. بدر دو ہوئے ہیں، ایک بدر اولا ہے اور ایک بدر ثانیہ ہے، اس کا بھی قرآن میں بیان ہے. غزوہ خندق جس کو احزاب کہتے ہیں، پوری سورت ہے سورت احزاب. غزوہ بنو قریظہ اور صلح حدیبیہ جس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی لڑائی تھی، کیونکہ مسلمان تو تیار ہو گئے تھے. یہ الگ بات ہے جب مسلمان موت پہ بیعت کر لیتے ہیں، کافر کے اپنے کپڑے خود گیلے ہو جاتے ہیں، وہ لڑنے کے لیے آ نہیں سکتا، اس لیے نہیں آ سکا تھا مشرق مکہ. وہاں ہندوستان سے ایک مصنف نے کتاب لکھی اور اس کتاب کو پڑھ کے ایک آدمی یہاں پاکستان میں آیا، مجھے کہا کہ کبھی کبھی کافروں سے دب کے بھی صلح کرنی چاہیے. میں نے کہا یہ دبنا کیا ہوتا ہے اسلام میں؟ اسلام میں دبنے کی اجازت نہیں ہے. آل اسلام یعلو، اسلام اونچا ہونے کے لیے آیا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ. جی بدر ثانیہ، جی میں کرتا ہوں، دوبارہ کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، یہ مجھے ریپیٹر بنانے کی فکر میں ہے. سارے اس میں فائل تو ریپیٹر بنے گا نا، اس کا ریپیٹ کرنے کا، اس لیے عربی میں کہنا چاہیے کہ اس کا یہ اعادہ کر دیا جائے، عربی الفاظ استعمال کریں انگریزی سے زیادہ. تو مجھے آ کر کہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پہ دب کے صلح کی ہے. میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، حضور نے دب کے صلح نہیں کی، مشرکین نے دب کے صلح کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے زیادہ قریب تھے، مدینہ کے زیادہ قریب تھے، مکہ کے دشمنوں کے زیادہ قریب تھے، اور تعداد صرف 1400 تھی. مشرک پورا ان کا وطن قریب تھا، علاقہ قریب تھا، چاروں طرف سے چاہتے تو 1400 آدمیوں کو گھیر کے رکھ لیتے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت پر بیعت کر لی، اللہ نے اتنا روب قائم کیا کہ مشرک نے ہاتھ جوڑ کے آگے صلح کی درخواست پیش کر دی. تو مشرک دبا ہے یا حضور دبے ہیں؟ مشرک دبا ہے، اور دبا کس عمل کی برکت سے ہے؟ جہاد، یہ موت کی بیعت کی برکت سے دبا. بات آپ کے ذہن میں آئی ہے؟ سریہ ابن جہش پہلا میں نے بتایا، بدر کبرا اس کو بدر اولا بھی کہتے ہیں، غزوہ بنی قینقہ، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد، غزوہ بدر الثانیہ، غزوہ خندق جسے عذاب کہتے ہیں، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ حدیبیہ، غزوہ خیبر، غزوہ تبوک، فتح مکہ، حنین و طائف، یہ بیان ہوئے قرآن مجید میں. اتنا کچھ قرآن نے بیان کر دیا، مسلمان کو پھر بھی قرآن میں جہاد نظر نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ ہوا تھا مشرکین کے ساتھ، وعدہ ہوا تھا کہ اگلے سال بدر پہ آئیں گے. مسلمان پہنچ گئے تھے اگلے سال بدر پہ، لیکن مشرک بھاگ گیا تھا اس وقت. یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، وعدہ ہوا تھا باقاعدہ احد کے بعد کہ بدر کے اوپر پھر لڑائی ہوگی اگلے سال. تو اگلے سال مسلمان پہنچ گئے لیکن مشرک گھبرا کے بھاگ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال انفال کے بارے میں. یسألونک فاعل کون ہے؟ صحابہ کرام. مسئول کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس چیز کے بارے میں سوال ہے؟ عن الانفال، اگر عن کو اس کے اصلی معنی ملے تو معنی یہ ہوگا کہ آپ سے غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید کا اسلوب کتنا اونچا ہے. قرآن مجید ڈائجسٹ نہیں ہے نسیم حجازی کا، کہ ہر بات کو لمبا کر کے بیان کیا جائے گا. قرآن سوال کو بیان کرتا ہے، اس سوال کی حقیقت بیان نہیں کرتا کہ کیا پوچھا، انفال کے بارے میں کیا پوچھا، لیکن جب جواب آئے گا تو خود سوال کا معنی معلوم ہو جائے گا. یسألونک عن المحیض، یہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. جب جواب دیا کہ فاعتزل النساء فی المحیض، سمجھ آ گیا کہ یہ حیض کے بارے میں یہ پوچھ رہے تھے کہ حیض میں عورت کے پاس جانا جائز ہے کہ نہیں. یسالونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ جب جواب قرآن نے دیا تو سوال سمجھ میں آ گیا. قل اصلاح لہم خیر، یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسالونک عن الانفال، انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، غنیمت کے بارے میں. کیا پوچھتے ہیں؟ قل الانفال للہ والرسول، جب جواب آیا تو پتہ چل گیا یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم غنیمت کو کیسے تقسیم کریں گے. یسالونک، سائل صحابہ، مسئول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے؟ انفال کے بارے میں. انفال کی ذرا تشریح سمجھ لیجیے. انفال جمع ہے نفل کی، نفل کے معنی زیادت علی الاصلی، اصل پر جو چیز زائد ہو اس کو کہتے ہیں نفل. اصل پر جو چیز زائد ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ نفل. عام جو فرض نمازوں سے زائد نمازیں ہوتی ہیں ان کو کون سی نمازیں کہتے ہیں؟ نفل نمازیں کہتے ہیں. بیٹا بیٹا کہلاتا ہے اور پوتا کیا کہلاتا ہے؟ نافلہ. وہبنا لہ اسحاق و یعقوب نافلہ. بیٹا مانگا تھا، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا، و زیادت علی الاصلی، اس سے زیادہ پوتا بھی دے دیا. تو مال غنیمت کو نفل اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے امت مسلمہ کو باقی امتوں پر زیادہ فضیلت حاصل ہو گئی. پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. مال غنیمت جمع کر کے رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اسے کھا جاتی تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اسے حلال کیا گیا. حضور نے جو اپنی پانچ خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. تو انفال کا ایک معنی ہے غنائم، ایک معنی ہے غنائم، چونکہ اس کی وجہ سے امت مسلمہ کو زیادہ فضیلت حاصل ہے پہلی امتوں پر، اور آج ہم اس فضیلت سے محروم ہیں. ہم میں سے کسی نے بھی مال غنیمت چکھا ہوا ہے؟ کسی نے تو چکھا ہوگا، کوئی تو مجاہد بیٹھا ہوگا، کسی نے نہیں چکھا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں نے چکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نعمت کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو مال غنیمت کی وجہ سے اس امت کو پہلی امتوں پر کیا حاصل ہے؟ زیادہ فضیلت حاصل ہے. بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کو؟ دوسرا معنی انفال کا ہوتا ہے نفل، یعنی مال غنیمت میں سے کچھ زائد انعام جو امیر کسی خاص مجاہد کو دینا چاہے اس کو نفل کہتے ہیں. ایک تو مال غنیمت میں ہر مجاہد کا حصہ ہے، جب مال غنیمت مل جائے گا پانچواں حصہ امیر کے لیے مرکز کے لیے نکال لیں گے، باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. جو گھوڑ سوار ہوگا اس کو ڈبل ملے گا، جو پیدل ہوگا اس کو ایک حصہ ملے گا. لیکن اگر امیر نے کسی مجاہد کو الگ سے کوئی انعام دیا اس کو نفل کہتے ہیں، اس کے کسی کارنامے پہ. جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کو انعامات دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بہت خوش ہوتے تھے جہاد میں کارکردگی دکھانے پہ. اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہم بھی دکھائیں. کوئی کیسے کیسے انعامات دیے، حضرت سلمہ بن اکوا کو انعامات دیے، سعد بن ابی وقاص کو انعامات دیے، اور کتنے صحابہ کو آپ نے انعامات دیے. اس زائد انعام کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفل. یسالونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں غنائم کے بارے میں. قرآن مجید میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تو انفال کا لفظ استعمال ہوا، دوسرا غنیمت کا لفظ استعمال ہوا، اور تیسرا سہ کا لفظ استعمال ہوا. کتنے الفاظ استعمال ہوئے؟ ان تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اگر دشمن سے لڑائی کر کے مال چھینا گیا ہو اسے کہتے ہیں غنیمت. الاموال الماخوذۃ من الکفار قہرا، غنیمت کی تعریف کیا ہے؟ الاموال الماخوذۃ من الکفار قہرن، قہر اور جبر کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں انفال، غنیمت، اسے کیا کہتے ہیں؟ غنیمت. اور جو مال بغیر لڑائی کے حاصل کیا گیا ہو، ہم لڑنے کے لیے گئے، کافر خود بھاگ گئے، مال چھوڑ گئے، اسے کہتے ہیں مال فے. کیا کہتے ہیں؟ مال فے. اور لفظ انفال عام ہے، غنائم کو بھی کہتے ہیں اور اس زائد انعام کو بھی کہتے ہیں جو امیر کسی مجاہد کو دینا چاہے. قرآن میں کہاں کہاں اس کا استعمال ہوا؟ نمبر ایک، سورہ انفال آیت نمبر ایک پڑھیے، زور سے پڑھیں، زور سے دیکھیں انفال کا لفظ استعمال ہوا. سورہ انفال آیت نمبر 41، جلدی پڑھیں جلدی. میں نے کہا تھا تمام جہاد کی آیات جمع کریں گے سورہ انفال پہ، جمع کریں آپ لوگ. یہاں کون سا لفظ آیا؟ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، غنیمت. سورہ انفال آیت نمبر 69، 69، 69، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. یہاں تین صفتیں بیان ہوئی، غنیمت، حلال، طیب، کہ یہ مال غنیمت ہے اور حلال بھی ہے طیب بھی ہے. خالی حلال بھی نہیں کہا، ساتھ طیب بھی کہا. اس کی تشریح وہاں آئے گی کہ حلال کے ساتھ طیب کیوں کہا ہے، یہ روٹی کے اوپر اسے پراٹھا کیوں بنایا ہے، روٹی ہوتی ہے نا اوپر مکھن لگا کے، گھی لگا کے اس کو پراٹھا بناتے ہیں، حلال کے ساتھ طیب کر دیا تاکہ مسلمانوں کو رغبت ہو جائے. سورہ فتح آیت نمبر 15، یہ منافقین کا قول نظر آ رہا ہے. منافقین جہاد میں نہیں جا رہے تھے، پھر کہہ رہے تھے جب غنیمت لینے کے لیے جا رہا نا، مغانم، تو پھر ہمیں ساتھ لے جانا، ہم غنیمت لوٹیں گے جا کے. تو یہاں کیا لفظ استعمال ہوا؟ مغانم. کیا لفظ استعمال ہوا؟ مغانم. یہ بھی غنیمت کی جمع ہے. 19 نمبر، سورہ فتح آیت نمبر 19، جلدی پڑھیں جی. وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور وہ بہت ساری غنیمتیں جو اللہ تمہیں عطا کرے گا. اشارہ ہے غزوہ خیبر کی طرف کہ اللہ تعالیٰ خیبر میں یہودیوں سے بہت کچھ تمہیں دے گا. یہ یہودی بدبخت بہت پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں کچھ دن جمع کرنے دیں، جب وہ جمع کر لیں پھر ان سے واپس لے کے آ جائیں، ان سے واپس لے کے آ جائیں. ہمارے حضرت سے کسی نے کہا تھا کہ یہ جو یہودیوں کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان پر ذلت بھی لائی ہے، مسکنت بھی لائے ہے. ذلت کے اور مسکنت کے معنی یہ کہ ان کی حکومت کہیں قائم نہیں ہوگی. تو ان سے پوچھا حضرت یہ اسرائیل میں تو ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، کہا حکومت قائم نہیں ہوئی.